kontestacja. I znowu przegapiłam ten moment, kiedy trzeba wchodzić. Ale już mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą, wszyscy, którzy są. Dzisiaj chyba nie za dużo osób, bo to nowa godzina i nowy dzień. Więc chyba nie każdy jeszcze wie, że teraz prawniczek. I tak, i po mnie będzie lewatywa. Menensy na czacie pyta. I tak, po mnie dzisiaj będzie lewatywa. Prowadzona przez Martina. Nie wiem, czy jest Hugo. Zobaczcie, czy na czacie jest Hugo. Może jest dzisiaj Hugo. Dzisiaj będzie odcinek prawniczka troszkę specjalny, bo ja będę sędzią, a wy będziecie ławnikami i będziemy wydawać wyrok. Miałam wziąć zupełnie inną sprawę niż będzie dzisiaj na wokandę, ale zainspirowała mnie poniedziałkowa audycja Hugowa na temat broni i dzisiaj będzie coś na temat broni właśnie. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. To, co mi jest potrzebne, to potrzebny mi jest oskarżony dzisiaj, więc ci, którzy są na czacie, to niech się zgłosi jedna osoba i wyznaczymy. Jako oskarżonego cała reszta będzie ławnikami. Orisz pisze, że jestem Becia Wysołowska. No, nie wiem, czy jestem dzisiaj wesoła i czy jestem Wysołowska, ale zobaczymy. No więc kto? Kto będzie naszym oskarżonym dzisiaj, jak nikt się nie zgłosi? To chciałam wziąć kreatora, ale go tutaj nie widzę na czacie. Nie wiem, czy jeszcze nie. Więc jak nie ma kreatora, to ciąg Bolunga zostanie mianowany naszym oskarżonym w dniu dzisiejszym. Bingo pyta, czy mam młotek, co się puka. No nie wzięłam go. Nie wzięłam go dzisiaj z pracy. Ale może kiedyś przyniosę. To fajna zabawka. Naprawdę. Więc co? Ktoś się zgłasza na naszego oskarżonego dzisiaj? Joanna! No dobrze, niech będzie Joanna. Co prawda broń do Joanny tak chyba średnio pasuje, ale dobrze. Ale niech będzie Joasia dzisiaj naszym oskarżonym. Więc zaczynamy. Jak macie jakieś wnioski formalne, to dzwońcie 222-195-321 albo kontestacja.com. Dzisiaj tylko godzinka, więc musimy się sprężyć. Grzegorz od razu krzyczy, że winny. To chyba winna, bo to Joasia. Więc sądzimy dzisiaj Joasię. No Joasia, jak może, to niech zadzwoni i niech powie, że jest oskarżoną. I czy się przyznaje, czy się nie przyznaje. Później ja jej powiem, o co ją oskarżamy. I co? No i audycja poleci dalej. Ach tak, bo ja jeszcze nie wiem, jak odbierać czata i odbierać telefony. Muszę niestety zawołać Martina do tej roli, więc puszczę dżingielek i mam nadzieję, że Martin wtedy przyjdzie. Można? Można. Prącie bardzo. Kontestacja.com. Teraz również w nocy. Martin nie przyszedł. Nie wiem, czemu Martin nie przyszedł. A, wiem, czemu Martin nie przyszedł i nie chcecie wiedzieć, gdzie jest Martin właśnie w tym momencie. No więc może jak Joasia zadzwoni, to mi się pokaże to dziwne okienko i po prostu nacisnę zielony guzik. Joasia, dzwonisz? no bo wypadałoby, żeby oskarżony się stawiał do sądu na wyzwanie moje na przykład. No a póki Asia nie zadzwoni, to ja jeszcze powiem a propos absurdów i ostatniego odcinka. Przypomniała mi się jeszcze jedna taka rzecz, na co pomarnowaliśmy pieniądze po raz kolejny. A więc na to, że jakieś półtora roku temu wprowadzono nowy program. Ogi pyta, czy Marcin w kiblu. Tak, Marcin jest w kiblu. Wprowadzono u nas nowy program do obsługi. O, Jasia dzwoni, Jasia, nie rozłączę się, ja tylko dokończę myśl i cię odbiorę. Do obsługi, tam do wysyłania wezwań i takie tam różne rzeczy. Przez pół roku nas do tego programu przyuczano, po czym stwierdzono, że z programem jest wszystko okej, że jak najbardziej nadaje się do tego, żeby nam służył na wieki wieków. Wypłacono dwóm osobom, które ten program stworzyły, duże pieniądze, po czym teraz właśnie mija półtora roku i się dowiedziałam, że ten program będzie funkcjonował tylko przez najbliższe pół roku. A później będziemy używać programu, którego używają wszyscy dookoła nas, więc nie wiem, czemu w ogóle tworzono jakiś nowy program, skoro już jeden był. No ale tak, nasz program przestaje funkcjonować za jakieś tam pół roku, po tym jak stwierdzono, że wszystko jest z nim okej i wypłacono pieniądze za jego napisanie. No i będziemy używać programu, którego używają wszyscy do tej pory. No, umiem już dżingle puszczać, to fantastycznie. No dobra Jasia, to ty dzwoń, muszę ci przedstawić twoje zarzuty. Jesteś strasznym człowiekiem, bym powiedziała. W ogóle myślę, że kara, którą dzisiaj od nas dostaniesz, i tak będzie za mała w porównaniu do tego, co zrobiłaś. A to jest bardzo ciekawa sprawa. To jest sprawa, która sprawiła, że zaczęłam gmerać w internecie i dużo się dowiadywać na jej temat. Dotyczy sprawa kastetów. Ja sobie tutaj nawet w Wikipedii znalazłam, jaka jest definicja kastetu, tylko muszę sobie tą karteczkę tutaj znaleźć. Tak, odbierzemy, Jasię, odbierzemy. Halo? Halo, witam, towarzyszku Becie. O, hej, słychać wszystko, ojej, jak fajnie. No, to co, to ja już mogę ci mówić, o co jesteś oskarżona? Tak, wysoki sądzie. Dobrze, więc masz postawiony taki zarzut, że pojawiłaś się na imprezie masowej i miałaś przy sobie kastet. Na twoją obronę jest to, taka jest twoja wersja, takie są twoje wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego, że to nie jest kastet, tylko sprzączka do paska. Pasek ten zakupiłaś w sklepie w Arkadii, w jednym ze sklepów w Arkadii, bez zezwolenia, zupełnie legalnie, za całkiem duże pieniądze, i jest to tylko klamra, którą używasz do tego, żeby ten pasek się trzymał. Po czym policja ci nie uwierzyła. Nie wiadomo dlaczego policja ci nie uwierzyła. Skierowała, zabrała ci tą sprzączkę. Paska nie chciała zabrać z niewiadomego powodu. Skierowała sprawę do sądu i powołaliśmy biegłego do spraw broni i amunicji. I biegły stwierdził, że ta sprzączka, którą sobie legalnie zakupiłaś do tego paska, jest kastetem i jest bronią. I powinnaś być ukarana za to, że posiadałaś przy sobie broń. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Ja jestem niewinny. Niewinna jesteś, ale potwierdzasz, tak? Potwierdzasz swoje wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego. Tak, twierdzam. No a co myślisz na temat opinii biegłego? To jest biegły sądowy, który ma 25... Biegły jest głupi. Za obrazy biegłego można być ukaranym. Proszę nie używać takich słów w sądzie. To jest biegły z 25-letnim doświadczeniem, który się doskonale zna na tym, co robi. I co więcej, on chyba ma rację. Ja później jeszcze szukałam sobie w internecie, czy jest możliwość, żeby sprzedawali takie paski właśnie z taką sprzączką, która wygląda jak kastet. I się okazało, że nie tylko paski z kastetem sprzedają, że sprzedają też kubki z kastetem, pierścionki z kastetem, parasolki z kastetem i mnóstwo innych rzeczy, do którego przyczepiony jest kastet. Więc tak, jestem ci w stanie uwierzyć, że kupiłaś sobie w jakimś tam sklepie ten pasek, ale to nie zmienia faktu, że ta sprzączka jest kastetem. Coś jeszcze masz do powiedzenia, zanim cię rozłączę i będziemy słuchać ławników? Jestem niewinny. Dobrze, to już słyszeliśmy. Nie wiem, czy wiem, jak cię rozłączyć, ale chyba wiem, jak cię rozłączyć. Więc cię rozłączam i jakby co, to pisz na czacie coś na swoją obronę, ci coś jeszcze się przypomni, okej? Dobrze, wysoki sądzie. Super. No, to pa. O, i chyba zadziałało? Chyba zadziałało. Więc tak, ja sobie tutaj znalazłam w Wikipedii naszej kochanej, że kastet jest bronią obuchową miażdżącą używaną w walce wręcz i że można pomylić, nie inaczej, że można faktycznie dołączać coś, co wygląda jak kastet do różnego rodzaju biżuterii, bo są nawet kolczyki, korale i mnóstwo innych takich rzeczy. I też do pasków można to załączyć jako klamrę czy jako ozdobę, ale nie o takiej masie, jak była dołączona do pasku Joasi, naszej oskarżonej. I tutaj właśnie jest, że kastety robi się na jakieś tam chyba trzy różne sposoby, że można robić ze stali, z aluminium, z metalu, ale są też z tworzyw sztucznych albo jeszcze produkowane z metalu, z małą ilością metalu i z dużą ilością tworzyw sztucznych po to, żeby nie były wykrywane jako metal, jak się przechodzi przez wszelkiego rodzaju bramki, takie jak są na lotnisku albo coś. No i... Biegły stwierdził, że ta sprzączka, którą nasza oskarżona miała przy pasku, była kastetem, ponieważ odpowiada wielkości kastetu i odpowiada wadze kastetu. Nie wszystkie takie rzeczy, które wyglądają jak kastet, są jako broń traktowane, ale ten kastet, ta sprzączka akurat od tego paska jak najbardziej była. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne, bo wychodzi na to, że nie dość, że gość, Jasia, oskarżona, wydała dużo pieniędzy na ten pasek, to jeszcze będzie musiała zapłacić karę tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś, kto dopuścił do sprzedaży taki pasek, nie wiem, według mnie wprowadził oskarżoną w błąd, tak? Bo nigdzie nie było żadnej adnotacji, że jest to kastet i że jak idziesz na przykład na imprezę masową, to powinnaś tą sprzączkę odczepić. Właśnie poszukałam jeszcze w internecie na temat sprzedawców, którzy sprzedają takie rzeczy i większość ludzi mówi, że nie mieli zielonego pojęcia, że trzeba mieć zezwolenie na sprzedaż takich gadżetów, nawet na sprzedaż kastetów nie mieli zielonego pojęcia. I policja tak co jakiś czas wyłapuje właśnie osoby, które się zajmują sprzedażą takich gadżetów i prawie każdy przyznaje się od ręki, po prostu mówi, że nie wiedział i przyznaje się od ręki do tego i dostaje średnio, bo nie wszyscy, ale średnio dostają 2 lata w zawieszeniu, więc dość dużo. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest wolniejsza niż twoja kontestacja.com. I tym właśnie akcentem zacznijmy, że moja racja jest najmojsza. Ja już właściwie wyrok wydałam. Ale potrzebuję waszej opinii do tego. I wszyscy pozostali, poza naszą oskarżoną, mogą się teraz wypowiadać na czacie odnośnie tego, czy jest winna, czy niewinna, co myślą o opinii biegłego, co myślą o ludziach, którzy sprzedają, co myślą o niewiedzy ludzi, którzy sprzedają i w ogóle o wypuszczaniu takich gadżetów na rynek. Można dzwonić 222-195-321 albo na Skype'a kontestacja.com. Podkład się skończył, nie wiem czemu. I Hirnar pisze na czacie: Beciu, a czy obrona, że nie kupowałem kastetu, tylko pasek, jest właściwa? Właśnie na tym polega bezsens całej tej sprawy, ponieważ powinno tak być. Powinno tak być, bo nigdzie nie było adnotacji, że jest to kastet, że może to służyć jako broń, że nie można się nigdzie z tym poruszać, że możesz tylko sobie kupić taki pasek i powiesić go w domu, żeby na niego patrzeć, ale już chodzić to absolutnie w nim nie możesz. I tak, i powinna być to, powinna być to właściwa obrona i na samym początku już powinieneś być uniewinniony. Jak żeśmy dopuścili dowód z opinii biegłego, to przyznam, że bardzo mnie to zdziwiło, że on stwierdził, że jednak ta sprzączka jest bronią i że jest to kastet, bo ja sobie, ja sobie nie wyobrażam, żeby iść i kupić płatki owsiane, po czym przyniesie do domu i się dowiedzieć, że jest to granat i że właśnie po otwarciu torebki wysadziłam pół budynku, bo nikt sobie takiej adnotacji nie dał na opakowaniu. No ale niestety nasza oskarżona, mimo że się broniła i mówiła, że jest niewinna, to jakoś nie przekonała mnie na samym początku. Dlatego potrzebuję ławników i nie wiem, dlaczego nikt nie dzwoni, nikt nie pisze na czacie i nikt nie mówi. Czy nasza oskarżona ma rację, czy biegły ma rację, czy prawo ma rację, czy ja mam rację. Chociaż jeszcze nikt nie wie, co ja myślę. No ale kto ma rację? Kto ma rację w tym wszystkim? Hirnar dalej pisze, że jako broń to można nawet wykorzystać kilo pyrów. Tak, ale jak przyjdzie biegły na salę i weźmie te kilo pyrów, to nie stwierdzi, że podlega to pod ustawę o broni i że nie możesz sobie nosić kilo kartofli na imprezy masowe. Chociaż nie jestem już teraz tego pewna, ale myślę, że tak by właśnie było. No ludzie, pomóżcie mi trochę. Dzisiaj mam kilka spraw, ale ta sprawa wydaje mi się, nie wiem, najbardziej absurdalna ze wszystkich. A poza tym ona jest bardzo ciekawa, bo bardzo podzieliła jakby ludzi w wydziale, że na początku to wszyscy byli pewni, jaki będzie wyrok wydany i tak dalej, a później jak zaczęliśmy wnikać w to i właśnie jakby szukać w internecie różnych informacji na ten temat, to się okazuje, że nie do końca że nie do końca tak jest i że chyba prawdy jest trochę po połowie. Martin przyszedł. Może Martin coś powie. Dzień dobry, ja na rozprawę. Mam tu kwitek. Po pierwsze, to nie wchodzi się bez zawołania sądu. Po drugie, to nie odzywa się bez zawołania sądu. Więc proszę mówić tylko to, na co ja zezwolę. Dobrze? A już jestem na sali? Tak. A, przepraszam. I tutaj ławnicy siedzą, więc proszę o powagę. Nasza oskarżona jest oskarżona o to, że... Nasza oskarżona. To ja? Nie. Dzień dobry. Joanna Seneszyn jest oskarżona o to, że kupiła pasek z klamrą, która wygląda jak kastet i poszła na imprezę masową. I policja ją zgarnęła, zabrała jej kastet. Kwarc, tak, ta sprawa jest realna. Jest, bo jeszcze nie ma wyroku. I zabrała jej tę sprzączkę, twierdząc, że jest to kastet, przysłali sprawę do sądu, po czym powołaliśmy biegłego do spraw broni i amunicji i on stwierdził, że co prawda jest to, znaczy, że można to traktować jako sprzączkę, ale jest to kastet jak najbardziej, który ma uchwyt z tyłu umożliwiający zamontowanie to na pasku. Aha. No i kto ma rację? Kto ma rację? Teraz nikt do mnie nie dzwoni, nikt się nie chce wypowiadać na czacie. W ogóle ludzie są dzisiaj jacyś tacy markotni. Tak, ja się nie mogę wypowiedzieć, tylko że czytałem dziś prawo prasowe, w którym było napisane, że do czasu wydania wyroku w pierwszej instancji nie można komentować spraw. No i? No, my jesteśmy prasa. No i? No nie wiem, nic, tak mówię. Nie, ja nie komentuję sprawy. Ja po prostu daję jakiś przykład, tak? A, to nie dobrze. Mówię, kogo dotyczy, czy będzie uniewinniony, czy będzie winny. Nic nie mówię. Mówię mamy tylko... przypadek. Tak, mówię tylko o takim przypadku. To jest... Ja później szukałam, że takich przypadków to nie jest jeden przypadek. Takich przypadków było więcej i wyroki były różne. Niektóre sprawy się już zakończyły, niektóre są w toku. Nawet są takie sprawy za granicą. We Francji znalazłam, gdzie większość jest skazywana za takie rzeczy. W Stanach większość jest uniewinniana za takie rzeczy, o dziwo. I nie pamiętam, gdzie jeszcze w Szwecji, czy gdzieś tam. O, jakiś ten telefon dzwoni. Odbierzmy telefon. Halo? Dodzwoniłeś się do kontestacji. Możesz mówić. Tak, już możesz mówić. Więc ja myślę, że przede wszystkim należy zapytać oskarżonego, czy miał świadomość tego, że ta sprzączka jest kastetem. Czy może posłużyć jako broń. Oskarżoną. Można na przykład... tak, przepraszam. Tak, pytaliśmy oskarżoną o to, czy miała świadomość i nie, oskarżona nie miała tej świadomości, że kupuje kastet. Ona sobie kupiła pasek ze sprzączką i nie miała świadomości, że ten... A czy można to traktować jako broń? No, ja miałam ten przedmiot w ręku. To jest ciężki, metalowy przedmiot, który zakłada się na rękę tak jak kastet, czyli ma cztery otwory, w które wkładasz cztery palce, a piątym kciukiem przytrzymujesz. No, jakbyś tą sprzączką przywalił komuś, to dwa zęby co najmniej polecą. Więc... Tą świadomość raczej miała nasza oskarżona, aczkolwiek, tak jak już mówiłam na samym wstępie, nikt nie mówił o tym, że nie można tego nigdzie zabierać i że jest to jako kastet, a nie tylko jako ozdoba. Tyle. No, bardzo problematyczny temat i ciężko tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie, myślę. No, wiem, że ciężko, dlatego rozmawiamy dzisiaj o tym, bo ja już co prawda wydałam wyrok, nie, ale nie jestem do końca przekonana, czy jest to wyrok słuszny. A jeszcze jakby za oskarżoną przemawia to, że gdyby ona nigdy nie ściągnęła tej sprzączki od paska, to na przykład nie poznałaby wagi tego przedmiotu. A tak jak nawet na Wikipedii jest napisane, że niektóre przedmioty wyglądające jak kastet, ale nie osiągające jakiejś tam wagi, nie są traktowane jako broń, nie podchodzą pod ustawę o broń. Więc to trochę przemawia, tak, że jeśli ona by nigdy nie ściągnęła tej sprzączki, No to by nie wiedziała, jaka to jest waga, no i nie mogłaby jakoś, nie wiem, opierać się na tym, czy się tym bronić, czy coś. Zresztą też trzeba nadmienić, że oskarżona, idąc na tą imprezę masową, wtedy nie odpinała tego od paska, ani nie używała tego wobec kogokolwiek. Nie wiem, nie straszyła, nie chwaliła się nawet, czy coś. No więc tak. Tutaj też jest bardzo ważny aspekt, prawda? Tak, to jest dużo przemawiające. Aczkolwiek to jest przedmiot dość agresywny, ponieważ ma trzy słowa na sobie wyryte. Dość wyraźne jest to, dość duży przedmiot i te słowa są dość wyraźne. Są to słowa drink, fight and fuck. Co trochę jakby przemawia jednak za tym, że można było podejrzewać, że przedmiot taki akurat do, nie wiem, do czesania kota albo psa nie służy, nie? Tak. Tak, dokładnie. No dobra, to ja nie zabieram więcej linii. Dzięki. Dzięki, pa. Hugo pisze, niech sąd ten prawdziwy się znaczy. Zacznie zmywać naczynia w barach, to się do czegoś przyda społeczeństwu. A to jest bardzo ciekawe, co Hugo pisze, bo ja dzisiaj rano, jak szłam do pracy, wpadłam na pana, który zbierał śmieci z koszów takich publicznych na mieście. I on, krawiec dzwoni, zaś odbiorę, krawiec. I on wtedy jakoś tak na mnie wpadł, czy się potknął i tak zaczął mnie strasznie przepraszać, że powiedział tak, że pani to ma na pewno ciekawszą i tam ważniejszą pracę i w ogóle jak ja mogłem na panią wpaść, jak się pani śpieszy do pracy. Ja mu powiedziałam, że ja pracuję w instytucji państwowej, że według mnie on zdecydowanie robi większą pracę niż ja i ważniejszą dla tego społeczeństwa. I odbieram krawca. Krawiec, mówisz. Cześć, Becia. Cześć. Zezwalam ci na głos. Przepraszam, dzień dobry, wysoki sądzi. No, lepiej już teraz. Moim zdaniem dany przedmiot staje się bronią dopiero kiedy go użyjemy w walce, bo kastet można sobie zrobić przecież z zaworu od rury oderwanego albo z kawałka jakiegoś metalu. Nie będzie to taki może pełnowartościowy kastet, ale będzie, nie? Nie, tutaj się z tobą nie zgodzę. Ustawa o broni tak nie mówi. Ustawa o broni mówi, że jeśli właśnie spełnia tą wagę, tam nie pamiętam ile to jest H12 gram, ale to by trzeba było sprawdzić, że jeśli jest właśnie 12 gram, ma cztery te dziurki na palce i tam taki uchwyt, żeby kciukiem to złapać, to już podlega jako broń i to jest kastet. Dlatego właśnie to, czy sobie to zrobisz sam, czy sobie to gdzieś kupisz, nie ma najmniejszego znaczenia. Bo jeśli cię z tym złapią, nawet nie musisz tego używać, nie? Jeśli cię z tym złapią, to można to potraktować jako broń i że nie masz na to zezwolenia. Że jest to kastet i że nie masz na to zezwolenia, a powinieneś mieć. Dziki kraj, dzikie obyczaje. A znalazłem też taki kastet, który ma właśnie taki jako klamra do paska, który ma jeszcze dodatkowo wygrawerowany liść gandzi. To można by skazać kogoś jeszcze dodatkowo za promocję narkotyków, tak? Tak, to akurat nie wiem, czy by się tak daleko posunęli, no chociaż żyjemy w kraju absurdu. Roman Giertych chciał wprowadzić takie prawo, nie wiem, czy pamiętasz, nie. Żeby właśnie było karane wypuszczanie różnych koszulek z liściami gandzi albo w inny sposób reklamowanie czy promowanie tego typu rzeczy. Nie słyszałam, ale to chyba nie przeszło, bo widziałam dużo ludzi z takimi rzeczami, nie? To chyba nie przeszło. No, to dobrze, bo można by skazać jeszcze kogoś dodatkowo i kupujesz sobie taką klamrę i nagle dostajesz 5 lat, nie? A nic nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Moim zdaniem to jest chore troszeczkę, bo wolałbym, aby było tak jak w USA, że wolno tą broń mieć. swobodnie i dopiero kiedy jej użyjesz przeciwko tak, komuś. Tak, to się musisz tłumaczyć dopiero wtedy. Ale też widzisz, bo na przykład posiadanie takiego kastetu jest tylko wykroczeniem i grozi ci za to tak naprawdę niewiele, bo grozi ci za to grzywna do 5000 i aresz do 30 dni, to już tak w ostateczności, nie? Ale za sprzedaż tego grozi ci do 5 lat więzienia i większość ludzi, bo niektórzy dostają więcej, minimum to jest 2 lata w zawieszeniu za to, że nieświadomie po prostu sprzedawałeś sobie jakieś gadżety, które wyglądają jak kastet, nie? Tam ktoś tutaj na czacie rzucił już link właśnie o rzeczach takich różnych z kastetami i tam jest naprawdę parasolka, wiesz, no dużo, dużo takich rzeczy. Nawet kubek jest z kastetem. Ja tam sobie sprawdziłam dokładnie te wymiary i wagę i ten kubek też podlega pod broń. Mimo że tak naprawdę każdy kubek można by traktować w ten sposób jako broń, bo ten kastet jest tylko tam uchwytem, więc tak czy tak uderzasz tym kubkiem, a nie tym kastetem, nie? W momencie uderzenia, ale dalej jest to traktowane jako broń. I po prostu dochodzimy już w tym momencie do takiego absurdu, no. No, dokładnie, ale na przykład taki kufel, no to jest całkiem solidna broń. Bardzo. Ja raz byłam na imprezie, gdzie kufle były w locie, to jeden wylądował z 14 szwami na skroni. Ja opisałem taką bijatykę w teorii portali, jak ktoś nie wie, to może. No, a ja to widziałam na żywo. To przeczytaj, zobacz, czy dobrze napisałem. No, czytałam, tak, było całkiem nieźle. A jeszcze tutaj o tej sprawie właśnie z kuflem mogę powiedzieć, że tutaj doszło do walki chłopaka barmanki z policjantem, który był w cywilu. Ja akurat właśnie byłam z tą grupą policjantów. Kto wygrał? I to nie jest ważne, kto wygrał. Ważne jest to, że przyjechała na miejsce policja do tego pubu, wylegitymowali tam wszystkich, nie? Spisali właśnie tego gościa, który chyba zaczął nawet tą całą akcję. No ale policjant nie był mu dłużny i mu oddał. Więc spisali tego gościa, spisali tą barmankę, w ogóle skończyli imprezę, wyrzucili wszystkich z tego pubu. Po czym ten policjant, który brał udział w tej bójce, wystarczyło, że pokazał legitymację i nic od niego nie chcieli. Nic. No proszę. No i to jest właśnie tak, jak ktoś, nie wiem, zaczyna sobie, no, uważa, że coś może. To jest jak ktoś nie ma kamery na imprezie, jak spisują. Wystarczyłoby nagrać i wszystko by się zmieniło. Nie bójmy się policji, o tym dzisiaj w Lewatywie Mózgu będzie. Za 20 minut już. No. Zapraszamy. Cześć Martin w ogóle. No, nie, tu nie ma, tu gościnnie jako oskarżony jestem, czy nie wiem właściwie kto. Nie, ty jesteś świadkiem jednym z wielu. Ławnikiem, a tak. Ktoś napisał na czacie kufle z gąbki. Z gąbki, no to dobre. A w ogóle przypomniałem sobie, że całkiem niedawno mój kolega zarobił kastetem w twarz, stał sobie pod sklepem i dwóch kolesi było złych trochę, że już był zamknięty sklep, no i musieli się jakoś wyładować. I coś mu się stało? No taką miał gębę pokiereszowaną, chyba jakoś tak bardzo mocno nie dostał. Ile im za to grozi? Według prawa? No, to chyba 7 lat, bo to już się traktuje jako napaść. Więc myślę, że 7 lat jest. No, musiałabym to sprawdzić, ale na pewno nie mniej niż 7 lat. Za napaść już z narzędziem zbrodni. Z bronią, tak? Z bronią, tak. Sporo. Ale w ogóle to 5000 za wykroczenie to też sporo. Ile to człowiek musi zrobić głupich filmików, czy stronek, czy coś, żeby tyle pieniędzy zarobić? Znaczy ja ci powiem tak, 5000 to się daje takim ludziom, którzy wracają do nas cały czas, nie? Są na przykład dyżurni złodzieje, którzy kradną cały czas i nie umieją przestać z niewiadomego powodu albo z wiadomego. No i to są ludzie, na których już jakby nie ma siły, więc daje się im jak największą karę, karę grzywny, tylko po to, żeby to zamienić na areszt i żeby ich osadzić. Bo to jest absolutnie nieściągalne i to jest takie, wiesz, no takie sądzenie dla samego sądzenia, bo policja skieruje sprawę i że trzeba to robić. I, No i się ją prowadzi, ale tak naprawdę to on przychodzi, on się przyznaje, on się nie wypiera, nie? On mówi, a byłem wtedy pijany albo naćpany, no i co mu zrobisz? Nic mu nie zrobisz. Więc daje się mu bardzo wysoką grzywnę po to, żeby to później zamienić na areszt i żeby poszedł i to odsiedział, co też nie jest jakąś super adekwatną karą, no ale przynajmniej wtedy nie kradnie, nie? Więc ochroniarze w sklepach mają spokój na chwilę. A powiedz, Becia, jak byś ukarała kogoś, kogo złapano na posiadaniu 11 gram zioła? Jak ja bym ukarała? Kazałabym się podzielić. No to szkoda, że do ciebie nie trafiłem, bo dostałem właśnie rok i 8 miesięcy w zawiasach i 2000 kary. No, tak dają średnio. To ani dużo, ani mało, to jest taki średni. Ale pamiętam, że kiedyś żeśmy brali jako dowód rzeczowy taką super ukraińską wódkę ze żmiją na dole. Nie wiem, czy ktoś się pił. I to tak stało tam. Niby było orzeczone w wyroku, że to jest jako przypadek, ale nikt się po to nie przyszedł i tego nie zabrał, więc któregoś tam wieczoru po pracy żeśmy wzięli i to rozpili. I domyślam, że jakby tam, wiesz, taka i taką trawkę tam ktoś komuś zabrał, nie, i to by leżało, to też bym pewnie skorzystała, nie, bo czemu by nie? No, czemu nie? Dobra, to ja spadam. Trzymajcie się i pozdrawiam. No, pozdrawiamy również. I co? No, a pytanie mam, czy to jakby z siekierą weszła, to by nie było problemu, rozumiem. Siekiera nie jest bronią, znaczy nie wymaga pozwolenia, wczoraj w audycji słyszałem. Nie, w poniedziałek. Nie, ale jeśli chodzi o imprezy masowe, to też nie jest tak do końca, ponieważ jest regulamin o imprezach masowych i tam jest, że nie możesz z ostrymi narzędziami wchodzić. Czy to... Ze śrubokrętem? Ze śrubokrętem też by cię nie wpuścili. Ja kiedyś byłam na meczu piłki nożnej na naszej Legii, to nawet pilniczek kazali mi oddać, taki metalowy, cienki. Nie chodzi o to, czy wpuszczą, tylko czy potem mogę stanąć przed sądem za ten śrubokręt. Nie sądzę, ponieważ ochrona ci to zabierze przed wejściem na imprezę masową i już tego nigdy nie odzyskasz. A jak nie zabierze, sprawa zakończy. Gdyby taka sprawa była przed sądem, to co z tym śrubokrętem? Nie byłaby taka sprawa przed sądem, nie ma takiej opcji. No jest właśnie o klamrę sprawa od paska, więc czemu nie? Która jest kastetem. No a śrubokręt może być czym? Nie może być bronią, a kastet może być bronią. Znaczy to jak się nazwie śrubokrętem, to oczywiście nie może być, ale ten śrubokręt można nazwać szpilką i już będzie, czy tam ostrym narzędziem albo czymś. Szpilka też nożem. Nie jest bronią. No to nożem. Nożem? Nie, też raczej nie jest nożem. Ale chyba szpikulec. Szpikulcem, tak. Chyba szpikulec jest uznawany jako broń. Na pewno w Stanach szpikulec do lodu jest uznawany jako broń, ponieważ jest to jeden z najbardziej pospolitych narzędzi zbrodni, jakie są, jeśli chodzi o niezgody w małżeństwach. Od tego filmu znanego. Staje się Nagi Instynkt, tak? Tak, Nagi Instynkt. Słynny. Tak, ale jeszcze mam pytanie, czy taka paleta malarska, to jest kastet? Bo ona to się chwyta tak rękami i się trzyma kciukiem, ma dziurę taką i waży powyżej 15 gramów. Paleta malarska? No, taka do ręki, co się trzyma, wiesz jaka. A wiem jaka, ale nie, bo ona jest duża i drewniana. No to ma być mała? No, ma być wielkości złożonej dłoni. Czyli aha, wielkości pięści. To nie. Pięści. To musiał być malutki. Pięści. Ciąg Bolunga dzwonił i Martin mu przeszkodził i się ciąg rozłączył. No więc ciągu dzwoń. Zostało nam 15 minut i nie wydaliśmy wyroku. A ja chcę zakończyć tą sprawę, naprawdę, ponieważ no, dużo mi da przy wyroku końcowym w realu. Więc ludzie, no, bierzcie na siebie odpowiedzialność i no i mówcie, winna czy niewinna. Ciąg dzwoni, odbieram ciąga. Cześć, ciągu. Ciągu? Czekaj, ściszę audycję. No i słusznie. Dobra. Bo tak sobie szukałem o kastecie ogólnie, bo mówiłaś, że kastet jest, znaczy coś jest uznawane za kastet, jeżeli ma tam odpowiednią wagę, nie? To znalazłem taką informację, że czasami kastety są wyrabiane z tworzyw sztucznych, żeby właśnie zmniejszyć tą wagę. Tak, to ja to czytałam. To jest definicja też z Wikipedii. Czytałam to na samym początku. To mnie nie było na początku właśnie. A, tak, i ja to czytałam, że czasami właśnie się bierze trochę metalu i resztę tworzywa sztucznego po to, żeby zmniejszyć wagę i po to, żeby nie było wykrywalne i tak, po to, żeby nie było wykrywalne, jak się przechodzi przez bramki. I czekaj. To wtedy nie jest uznawane za kastet, tak? To jest takie trochę... Znaczy, może być to uznane za kastet, ale nie będzie to uznawane za broń. Czyli, że możesz to sobie nazwać, bo to tak wygląda i możesz to sobie nazwać kastetem, ale jak cię z tym złapią, to nic ci nie zrobią, ponieważ nie jest to uznawane za broń. Rozumiem? To fajne. Tak, to jest fajne. Więc ja sobie na przykład mogę mieć metalowy wisiorek wyglądający jak kastet i nic mi nie zrobią, a kupię sobie pasek i już za to mogą mi dać karę. Właśnie, już sobie przypomniałem, gdzie byłem, jak to czytałaś. Po prostu byłem sobie picie zrobić, Dora. Jeszcze jedna sprawa, tylko to już nie z tym kastetem, tylko z tym, co mówił bodajże, czekaj, kto to mówił? Kto mówił z tą marihuaną? Krawiec dzwonił. Krawiec. Mówił o tym, co miał być zakaz właśnie tego liścia. Tak. To by było idiotyczne trochę, bo to jest liść kanopi, czyli rośliny włókienniczej, rośliny włóknistej, która jest używana w przemyśle włókienniczym, więc nie wiem, jakie to ma w ogóle do promocji narkotyków. No, to ma takie jak sprzączka do broni, nie? No, mniej więcej. No tylko tutaj miała wagę kastetu i wyglądała jak kastet, a tam to co? Ma coś wspólnego z marihuaną, ale marihuany nie robi się z liści. To jest podstawowa sprawa. Tylko z kwiatostanów. Ale czy ludzie, którzy ten zakaz chcieli wprowadzić, o tym wiedzą, myślisz? No raczej nie, bo jak tak... Exactly. Marihuana jest konopi? I to sobie właśnie pyta. Ale jeszcze poczekaj, bo nikt się nie wypowiedział na ten temat, czy w ogóle powinno się dopuszczać do sprzedaży takie gadżety. Jak ty uważasz? Takie gadżety? Takie jak takie właśnie jak tam pierścionki wyglądające jak kastet, kubki, parasolki, sprzątki może, do pasku. Może mnie ktoś tutaj skrzyczy, ale w sumie ja mam to gdzieś. Mogę sobie tam sprzedawać jak chcą, no ludu. Ja nie, ale, no, ale jesteś ławnikiem dzisiaj na rozprawie, tak? Więc musisz podjąć jakąś decyzję. No to tak. Ja ogólnie jestem za... nie jestem za niedopuszczaniem w ogóle jakiejś... w ogóle broni do obrotu i tak dalej. Więc ja nie mam nic przeciwko. Okej. Okay. No to jesteś jednym z tych, który chce uniewinnić naszą oskarżoną, tak? Tak. No w sumie. Może Joanna się odwdzięczy. Dobra, Kacper dzwoni, to ja cię zrzucam. Dobra, spoko. To pa. Kacper, już możesz mówić, jesteś na antenie. Halo? Kacper się nie odzywa, czy tylko ja go nie słyszę? Może teraz? Cześć. O, mówisz? Tak, włączyłem sobie mikrofon. Dobrze. Właśnie czytałem tutaj sobie w ustawie o broni amunicji o kastetach. I zastanawiam się w ogóle, jak wydaje wyrok, ale tą swoją decyzję biegły. Czy on po prostu na rozprawie dostaje do ręki... Nie, wysyła mu się. Wysyła mu się razem z aktami. Tak, i on pisemną opinię wydaje. Zaocznie wydaje tą decyzję swoją. Nie. On robi opinię pisemną, po czym przesyła ją do sądu, zwraca razem z aktami i my się z tym zapoznajemy. Ale teraz jeszcze, ponieważ oskarżona po usłyszeniu tego, co jest w tej opinii, powiedziała, że biegły się myli i jest głupi, to jest biegły wezwany na rozprawę, nie? Żeby tam... udowodnić, że nie jest głupi. Będzie musiał rozwiązać zadanie matematyczne z klasy maturalnej w tym roku. Żeby się wypowiedzieć, dlaczego orzek tak, a nie inaczej. Matni, jeszcze raz się bez pozwolenia odezwiesz, wylatujesz. Koniec, kropka. Aha, dlatego, że myślałem, że po prostu mógłby tę sprawę załatwić biegły, który spojrzałby po prostu na tą dziewczynę, która, prawda, nie wygląda jak jakiś paker czy kibol i mógłby stwierdzić, że to po prostu jest sprzączka. Znaczy, biegły będzie miał konfrontację z naszą oskarżoną na sali rozpraw, ale on nie jest od tego, żeby wydawać wyrok. On jest od tego, żeby zrobić opinię, która jest jednym z wielu dowodów w sprawie, nie? A wyrok wydaje sędzia, czyli ja dzisiaj na przykład, nie? Rozumiesz? A czy jest możliwe posiadanie kastetu na jakiekolwiek zezwolenie? Dlatego, że ustawa nic nie mówi na ten temat. Mówi tylko, że jest zabronione posiadanie kastetu. Nie, możesz dostać zezwolenie na kastet. Możesz. Oczywiście... Tak? Tak, jak złożysz wniosek, to najprawdopodobniej ci nie przyznają, ale... No tak. Teoretycznie tak. Teoretycznie możesz złożyć wniosek i nawet na najbliższym komisariacie policji, że po prostu masz kastet, że chcesz go ze sobą nosić i coś tam, i czy oni wyrażają taką zgodę, tak? Czy ty jesteś na tyle odpowiedzialnym człowiekiem, że akurat można ci pozwolić nosić kastet przy sobie. Aha, rozumiem. A powiedz jeszcze, czy ty jesteś za tym, żeby wprowadzać w obieg takie gadżety wyglądające jak kastety? Moim zdaniem nic to nie zmieni. Jeśli ktoś potrzebuje, to tak jak już któryś ze słuchaczy mówił, może sobie po prostu urwać zawór od ten kurek od zaworu i go użyć jako broni. No, moim zdaniem to nie wpłynie na nic, czy one będą dostępne w handlu, czy nie. Jeśli jest potrzeba, to zawsze coś się znajdzie, żeby ją... A uważasz, że właśnie kastety z takimi słowami, jak tutaj przytoczyłam już wcześniej, to nie są takie rzeczy, które no trochę taką agresywność w człowieku rodzą, prowokują go do czegoś, żeby właśnie użyć, tak sobie patrzy na tą sprzączkę i mówi, a no... Że teraz pobije kogoś, tak, bo tak. Patrzę sobie na sprzączkę. Nie, nie wydaje mi się, żeby przedmioty mogły w jakikolwiek sposób wpływać na poziom naszej agresji. No to coś w człowieku musi siedzieć i że on wykazuje jakieś agresywne zachowania, moim zdaniem. No dobrze, a jaką masz pewność, że nasza oskarżona nie wykazuje agresywnych? Bo on, wiesz, ona siedzi tutaj na sali, jest grzeczna i mówi, że jest niewinna, ale nie jesteśmy z nią 24 na dobę i nie wiemy, jak ona się zachowuje. To, że ona nigdy nie była złapana i nigdy nie była karana, to nie oznacza, że ona nie maltretuje kogoś w domu na przykład, nie? Tylko na przykład rodzina nie przyjdzie, bo się boi przyjść i powiedzieć o tym to komukolwiek. No... Faktycznie, ale mimo wszystko wątpię, żeby przedmiot miał wpływ na to, czy... No to, jeśli chodzi o sprzączkę, to moim zdaniem jest kwestia gustu, czy ktoś lubi sprzączki takich kształtach. A ty byś chciał taką sprzączkę? Nie, ja nie, ja wolę takie klasyczne, spokojne, ale... ale nie wydaje mi się, że jeśli ktoś chce, myślę, że to nie powinno być zakazane, no. Naprawdę. Myślę, że nie wpływa to w żaden sposób na poziom... Przepraszam, że ci przerywam, ale że nie wpływa to w żaden sposób na poziom bezpieczeństwa, dlatego że czy to jest zakazane, czy nie, to kibole czy chuligani na ulicach i tak to będą mieć. Tak jak teraz PiS taką durną inicjatywę wprowadza, że chcą zakazać ostrzy noży o długości powyżej 8 cm w miejscach publicznych. No, jeśli ktoś chce kogoś zadźgać na ulicy, to na pewno nie będzie się przejmował jakimś takim śmiesznym zakazem. Czy 8, czy 9. Myślę, że i 7-centymetrowym można zadźgać, bo wbije komuś w oko i... Dokładnie. I zginie śmiercią właściwą, jak to mówi nasza oskarżona. A jeszcze powiedz, bo tutaj padło to, że ludzie, którzy sprzedają kasety, nie mają tej świadomości i że poddają się karze jakby dobrowolnie, tak? No i idą na te 2 lata w zawieszeniu jako takie ustępstwo, żeby nie mieć gorszej kary. Czy uważasz, że w takim razie, skoro się dopuszcza do obiegu takie rzeczy, to powinno się ludzi uświadamiać w tym, którzy sprzedają? Na przykład, nie wiem, jestem hurtownią, która to rozprowadza i dołączam taką ulotkę, nie? Że no, będziesz człowiekiem, który sprzedaje u siebie kastety, czy tam gadżety wyglądające jak kastety, zapoznaj każdego klienta z tym, że może być złapany przez policję i że może trafić do sądu. Czy uważasz, że tak powinno być? Myślę, że gdyby hurtownik tak robił, to byłaby jego dobra praktyka, ale moim zdaniem w interesie kupującego leży to, ażeby dowiedzieć się jak najwięcej o produkcie, który kupuje i że to jego kwestia, żeby on się dowiedział, czy coś jest legalne. W różnych krajach są różne przepisy. Można sprowadzić sobie coś z zagranicy i być potem ściganym. Tak, ale na wielu produktach na przykład jest, żeby chronić przed dziećmi albo coś w tym rodzaju, a na tym kastecie, na tej sprzączce nie było nic, żadnej takiej informacji, więc równie dobrze mógł to wziąć twój 2-letni syn i sobie walnąć w czoło, by mu się tak podobało, albo wziąć ten pasek i walnąć swoją 5-letnią siostrę i ją zabić, nie? Na głupiego tatę, co pozostawia mu kastecie. Co pozostawia takie rzeczy, dokładnie. Również dobrze mógł wziąć sobie nóż kuchenny, na który nie potrzebuje żadnych zezwoleń, a który zostawiłem gdzieś w mieszkaniu. Ale na nożach jest. Na wszystkich nożach, jakie sprzedajesz. Na opakowaniach jest. Tak, że to nie jest, że to nie można tego traktować jako zabawkę i że nie, że powinno się to chronić przed dziećmi. Tak, i ten 2-letnie dziecko to przeczyta i będzie wiedziało, że nie może brać. Nawet... Nie spotkałem jeszcze ani takiego opisu, ani nie. To faktycznie jest. W tych ale... sklepach takich wysokiej klasy, tak to nazwę, gdzie są właśnie te noże już takie bardzo fajne, to na każdym opakowaniu od spodu jest taka biała tam mała naklejka, że nie jest to zabawka i że żeby nie dawać dzieciom i coś tam jeszcze. Jest na takim. Tak jak ten... Mediamarkt, nie dla idiotów. Tak. Dokładnie. Tak jak w Stanach Zjednoczonych sprzedają kostiumy Supermana z metką, nie służy do latania. No, to jest jakiś... Tego nie słyszałam, bo to śmieszne. No to z nożami nie? To tak samo śmieszne. Nie można ochronić ludzi przed nimi samymi. No. Trochę rozsądku w życiu potrzeba, tak mi się wydaje. Tak, ale dlaczego tak jest? No tak, muszę już kończyć, wiem o tym, ale nie wydaliśmy wyroku. Musimy wydać wyrok. Dlaczego tak jest, że na niektóre produkty się narzuca takie rzeczy, a na inne nie? Umiesz odpowiedzieć na to pytanie? Myślę, że to zależy od tego, jak jakby od politycznych oczekiwań, że politycy próbują znaleźć jakiś taki chwytliwy temat i wtedy wprowadzają zakazy, na przykład jak ostatnio na hazard, czy po prostu znalazła się afera, na której można zbić trochę punktów i wymyślili sobie, że tak będzie lepiej, jeśli czegoś tam zakażą. Mhm. A ja myślę, że to też wynika trochę z tego, że jak są przypadki śmiertelne właśnie przy udziale dziecka i noża, to później producent, żeby się zabezpieczyć, że nie było takiej adnotacji, to sobie coś takiego wlepia. I skoro nie ma czegoś takiego na gadżetach z przedmiotami wyglądającymi, gadżetach wyglądającymi jak kastety, no to chyba jednak zbyt dużo przypadków śmiertelnych nie było, nie? Tak sobie trochę myślę. Chyba tak było. No, być może. No dobrze, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie, właściwie to wszystko. No dobrze, a jeszcze powiedz, czy jesteś za uniewinnieniem, czy za skazaniem oskarżonej? Ja bym był za uniewinnieniem, ale wątpię, czy taki wyrok zapadł. No to już jest dwójka, dobrze, dwoje. Dobra, to ja cię rozłączam. Dzięki. To co? To teraz, szybko, bo muszę kończyć, muszę gorący i lewatywie oddać studio. To teraz na czacie, szybko, o tobie. Znowu się odzywasz niepytany. Do widzenia. Karę mi wylepiam. 1000 zł, do widzenia. No to teraz na czacie, szybko. Winny, niewinny. Senyszyn, przepraszam, oskarżoną. Oczywiście się nie odzywa. Cała reszta. Winny, niewinny. Myślałam, że tak będzie, no a ludzie nie chcą mnie słuchać za bardzo. Więc puścimy sobie jeszcze jakiś dżingielek przed końcem i... Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. No i ciekawe, czy nasza oskarżona czuje się wpuszczona w kanał. Kwarc, winny, ale winny ze znakiem zapytania. Do konta. Banicja. Winny, blusem, winny. Wyrzucamy go z czata. Grzegorz winny, wyrzucamy. Same Zadam winny. Winny. Ocet winny. 100% jest winny. Oskarżona miała się nie odzywać. I do pieca z nim. I co tam jest jeszcze? Nikt nie powiedział niewinny? No prawie każdy mówi niewinny. Ja tylko czytam tych, co mówią, że jest winny. Zdecydowanie jest... Jak przy wyborach. Ja tylko czytam głosy na za. Oczywiście, że niewinna. Tak zdecydowanie dużo jest. Większość jest za niewinną. Ale chciałam też powiedzieć, że ławnicy tylko tak jak biegły, no tak trochę podpowiadają sędziemu, jaki ma wydać wyrok. Ale to sędzia decyduje o tym, jaki jest. Wow! No, jakby ktoś nie wiedział, to ja właśnie mówię, że tak jest. No i teraz, dobrze, już znam wasze zdanie. No i ja tak jak mówiłam, od początku właściwie to już wydałam wyrok. Jak się ogłasza ten wyrok? Proszę wstać, coś tam, tak? Oskarżony, proszę wstać. Oskarżona. Załóżmy, że wstała i co dalej? No ale wstała, musi wstać, ja muszę to widzieć, że ona wstała. Po 30 sekundach. Dobrze, wstała teraz. To teraz ogłaszam wyrok. Niewinna. I na tym kończymy. Brawniczka. To dobry ten dźwięk, czy pomyliłaś guzik? Pomyliłam guzik, miałbyś ten. Wow! No to tym razem oskarżona została uniewinniona. Jak będzie w realu, nie wiem, ale jak będzie wyrok, to wam powiem. Bo nie wiem, czy mi przyznacie rację, czy mi nie przyznacie racji, ale uważam, że nie jest to jakoś jednoznaczna sprawa i że można by się nad nią zastanawiać z różnych kątów na nią patrząc. Dobra, ale Waty wam już pokazuje time. I to oznacza, że muszę kończyć. Nie wiem, czy dzisiejsza audycja była fajna. Wydaje mi się, że nie była, ale zobaczymy, jak tam będzie. To Hugo pyta, czy prokurator się będzie odwoływać. Więc jak ja wydaję wyrok, to już nie ma odwołania od tego wyroku. Ja jestem najwyższą instancją, wyższą niż Trybunał Konstytucyjny i cała reszta. Więc wyrok jest prawomocny z dniem dzisiejszym, z chwilą dzisiejszą, z godziną 21:03 i na tym kończymy. Wychodzimy!